kapı yuttuk arkadaşım. Bilen baksın şu falımıza, kaldık mı hacıya hocaya? Kaç vade umut yazılı, halimize bak arkadaşım. Haybeden kaybettik, heybeden çıkar sabrı. Hatıradan mütevellit, kaldıramadık bu hesabı. Cümle aleminden, gönül işlerinden, mevzu açma hüzünden, hüzünlü zafita. Cemali sözüyle, hissi celal ile, gitgide anneme benziyor mafita. Cümle aleminden, gönül işlerinden, mevzu açma hüzünden, hüzünlü zafita. Cemali sözüyle, hissi celal ile, gitgide anneme benziyor mafita. Düşün yaz köşesi, ay içim buz kış köşesi. Millet döndü kırk köşeyi, biz enayi arkadaşım. Uyku bize biz ona düşman, kim kaybetmiş sen bulacaksın. Az şekerli bir kahve yar, sade içemiyorum afitar. Haybeden kaybettik, heybeden çıkar sabrı. Hatıradan mütevellit, kaldıramadık bu hesabı. Cümle aleminden, gönül işlerinden, mevzu açma hüzünden, hüzünlü zafita. Cemali sözüyle, hissi celal ile, gitgide anneme benziyor mafita. Cümle aleminden, gönül işlerinden, mevzu açma hüzünden, hüzünlü zafita. Cemali sözüyle, hissi celal ile, gitgide anneme benziyor mafita. Aleminden, gönül işlerinden, mevzu açma hüzünden, hüzünlü zafita. Cemali sözüyle, hissi celal ile, gitgide anneme benziyor mafita. Cümle aleminden, gönül işlerinden, mevzu açma hüzünden, hüzünlü zafita. Cemali sözüyle, hissi celal ile, gitgide anneme benziyor mafita.